756 756. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zbiórka na respiratory dla szpitali w Opocznie i Radomiu. W akcję włączają się znani sportowcy. Prawie 900 nowych zgonów z powodu koronawirusa we Włoszech. Obrona cywilna podała nowe dane. W serwisie też poradnik, jak robić zakupy w czasie epidemii. Na początek smutna informacja. W Rzymie zmarł niespodziewanie Marek Lenert, watykanista i publicysta, wieloletni korespondent Polskiego Radia. Miał 70 lat. Korespondentem Polskiego Radia z Rzymu i Watykanu był w latach 1994-2017. Współpracował także z Radiem Wolna Europa oraz Katolicką Agencją Informacyjną. Z wykształcenia polonista, z dziennikarstwem był związany od 1970 roku. Przez 30 lat współpracował z Tygodnikiem Powszechnym. Był też redaktorem Polskiego wydania L'Osservatore Romano. Opublikował wraz z Andrzejem Drzecińskim książkę pod tytułem 8 dni w Polsce, poświęconą papieskiej wizycie w ojczyźnie w 1983 roku. Był autorem tomików poetyckich w języku polskim oraz włoskim. W 2019 roku ukazała się jego kolejna książka zatytułowana Korespondent. Przełomowe wydarzenia. Kulisy niezwykłych spotkań. Tajemnice życia w Watykanie. Dziś dla szpitala w Opocznie, jutro dla szpitala w Radomiu. Caritas Diecezji Radomskiej zbiera pieniądze na kupno respiratorów. Urządzenia są niezbędne do leczenia osób, które w ostry sposób przechodzą zakażenie koronawirusem. Projekt wspierają znani sportowcy, w tym znakomity i utytułowany lekkoatleta Adam Kszczot. Chciałbym Was prosić o to, żebyście otworzyli swoje serca i weszli na stronę zanurzeniwmiłości.pl. Tam zbieramy pieniądze na respirator dla szpitala powiatowego w Opocznie, w szpitalu, w którym ja również się urodziłem. Dziś naprawdę potrzebujemy sprzętu, który ratuje ludzkie życie. Zakażenie koronawirusem w Polsce stwierdzono u 1481 osób, 17 z nich zmarło. We Włoszech jest ponad 10 tysięcy ofiar koronawirusa. Kilkadziesiąt minut temu włoska obrona cywilna poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło blisko 900 osób. Liczba zakażonych wzrosła do prawie 93 tysięcy. Chińskie media apelują do społeczeństwa, że pomimo nieznaczącej liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zagrożenie infekcją wciąż istnieje. Wcześniej jeden z chińskich ekspertów w dziedzinie epidemiologii ostrzegł, że w dużych metropoliach lokalnie może ponownie dochodzić do przypadków zakażeń. Z automatu, jak nikt nic nie zrobi, dla tych pracujących na umowę zlecenia, czy umowę o pracę, czy o dzieło, to twój epid automatycznie złoży tą deklarację. Więc jak nic nie zrobimy, to 30 kwietnia nasz PIT i tak jest złożony. Ale i tak będziemy mieli czas do końca maja, żeby zrobić korektę, czy tam zrobić dopłatę. I tutaj żadnych kar nie będzie w tym okresie. To był oczywiście minister finansów Tadeusz Kościński, który przypominał, że wydłużono czas na złożenie deklaracji PIT-ów dla pracowników. Będzie można także złożyć korektę w swoim zeznaniu w wydłużonym terminie. Minister mówił również o nowej przyjętej przez Sejm tarczy antykryzysowej, która mówi o zmianie terminów na złożenie deklaracji, odroczeniu części opłat czy redukcji formalności. Założenia tarczy antykryzysowej w poniedziałek omówią senatorowie, a teraz wracamy do informacji z Chin. Od dziś w całych Chinach obowiązuje zakaz przyjazdów obcokrajowców na dotychczasowych zasadach. Chińskie władze informowały wcześniej o cofnięciu ważności wiz i kart pobytu osób, które obecnie znajdują się poza terytorium Chin. Uznawane mają być jedynie pozwolenia na wjazd wydane po 28 marca. Chińskie media informują zaś, że pomimo małej liczby nowych przypadków zakażenia patogenem w Chinach, głównie u podróżnych powracających spoza chińskich granic, społeczeństwo nadal powinno stosować się do ogłoszonych wcześniej zasad bezpieczeństwa, m.in. w kwestii noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Cofnięto decyzję o ponownym otwarciu Chin. Od jutra zaczną zaś obowiązywać ograniczenia dotyczące liczby międzynarodowych rejsów do Chin. Według danych za minioną dobę w Chinach wykryto 54 przypadki zakażenia koronawirusem. W wywiadzie dla magazynu Science George Gao, dyrektor generalny Chińskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, uznał, że błędem Europy i USA było nie wprowadzanie obowiązkowego noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych ze względu na możliwość przenoszenia patogenu przez osoby w początkowej fazie zakażenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. Zrezygnuj z zakupów, po które musisz pojechać komunikacją publiczną. Płać bezdotykowo i zaplanuj zakupy tak, by wychodzić z domu jak najrzadziej. Czytamy na stronie pacjent.gov.pl. Specjaliści piszą też o ograniczeniu czasu, jaki spędzamy w sklepie, o tym, że warto mieć ze sobą swój koszyk lub torbę i pamiętać, że ludzie najczęściej dotykają w sklepach uchwytów szaf chłodniczych. Jeśli chodzi o jednorazowe rękawiczki, to aby nie zakazić się tym, co na nich będzie, trzeba wiedzieć, jak je prawidłowo zdejmować. Instrukcje znajdziemy na stronie pacjent.gov.pl we wspólnym serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. To był serwis Trójki, a teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Niektórzy gdzieś w sportowym świecie się cieszą, gdzieś na wschodzie. Rosyjska agencja antydopingowa poinformowała, że nie wykonuje obecnie żadnych kontroli. Pandemia spowodowała, że kontrolerzy nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się. Ale kłamstwo i oszustwo mają krótkie nogi. Dopadniemy was i wyeliminujemy. Tak wczoraj do dopingowiczów zwracał się szef WADA Witold Bańka. FC Barcelona sprowadziła na potrzeby mieszkańców Katalonii 30 tysięcy maseczek prosto z Chin. W ostatnich dniach środki finansowe na walkę z rozszerzającą się w Hiszpanii epidemią przekazały m.in. Atletico Madryt, FC Barcelona czy Real Madryt. A Real udostępnił dodatkowo służbom medycznym Hiszpanii część stadionu Santiago Bernabeu na magazyn sprzętu medyczno-ochronnego do walki z epidemią. Ten, który zakazami i nakazami, generalnie byciem w zgodzie z prawem się nie przejmował jak dotąd zbytnio, gwiazda MMA Conor McGregor wzywa irlandzkie władze, by wojsko zajęło się w Irlandii tym, by ludzie siedzieli w domach. The great people of Ireland, this fight needs us all. We are all in the red corner together, awaiting the bell. Irlandczycy, wszyscy jesteśmy w narożniku, żeby zacząć walkę. Czas dla całego świata. Odizolowanie musi zacząć się i musi zacząć się teraz. Zamknijmy lotniska, biznes, który nie jest niezbędny. Stop podróżom. Do przodu Irlandio, do przodu cały świecie. Odizolujmy się od innych. Wygrajmy. Let's go rest of the world. Lockdown united. Together we stand. God bless us all. U nas skromniej, odpowiedzialną postawą, tak samo ważną, wykazuje się żużlowiec Maciej Janowski. No na pewno jest to nowa sytuacja dla wszystkich i na pewno nie fajna. U mnie w domu wszyscy są na szczęście zdrowi i bardzo mocno uważamy, żeby unikać większych zgromadzeń. Raczej spędzamy 90% czasu w domu i w rodzinnym towarzystwie, więc no na pewno jest to niełatwy czas, ale musimy go przetrzymać, zwalczyć i razem to wytrzymać. Mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko się zakończy. A jak oprócz kwarantanny walczyć z wirusem na miarę swoich możliwości, proszę zajrzeć na trójkowego Facebooka po inspirację. Nabywajmy odporności, ćwiczmy. Jak to robić w domu, pokazuje były trener przygotowania piłkarskiej reprezentacji Polski, dr Remigiusz Rzepka. Do dzieła. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy i zachodzie. Nad ranem deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg. W wielu miejscach przygruntowe przymrozki, głównie na Podlasiu i południu. Nad ranem na nizinie szczecińskiej mgła. Niedziela będzie chłodniej, 4 stopnie nad morzem, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Będzie też więcej chmur, a także przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące od północy kraju w śnieg. Na Pomorzu i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan, a zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio.

wszystko.